temom koja je već najavljena ranije, a to je stranaštvo ili sektaštvo i stav islama prema stranaštvu. Ima puno razloga što smo uzeli večeras ovu temu. Prije svega treba kazati, braćo i sestre, da je stranaštvo ili sektaštvo riječ koju ne poznaje islam. Dakle, ona je strana i tuđa islamu i to stranaštvo nema nikakve veze sa islamom. U islamu je potvrđena samo jedna stranka, samo jedna partija, potvrđena od strane Allaha Đerlešana i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, a to je Hizbullah, to je Allahova stranka. Kaže uzvišeni, Ela inna Hizballahi humul muflihun. A zaista će Allahova stranka pobijediti, ona, odnosno uspjeti. I onaj od muslimana ko se prikloni bilo kojoj drugoj partiji, bilo kojoj drugoj stranki, osim ove partije, ko osnuje neku drugu stranku i neku drugu partiju, neku drugu sektu i udalji se od ove Allahove stranke i bori se za nju, voli u ime nje i mrzi u ime nje i radi na tom putu, dakle taj se udalio od Allahove stranke i od onih koji slijede tu stranku i taj je postao griješnik prema Allahu Đalešanuhu. Dakle, naš cilj je slijedjenje Allahovog puta i stranke koju je spomenuo Allah Đalešanuhu u Kur'anu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu. I dakle, nema pravo niko iz ovoga ummeta da osniva i da slijedi bilo kakvu drugu stranku i da poziva u nju. Međutim, braćo i sestre, naša stvarnost govori nam drugačije. Naša stvarnost u kojoj mi živimo i koju mi preživljavamo govori da se ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ipak podijelio na stranke. Podijelio se na stranke iz raznih razloga, a mi ćemo navesti samo glavne na koje ćemo skrenuti pažnju i upozoriti svi u nas iz onoga što ćemo spomenuti od Kur'ana i od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem želimo da izvučemo pouku i da radimo na tome da okupljamo ljude oko Kur'ana i sunneta. Prije svega, to je neznanje, šerijatsko nepoznavanje šerijata, nepoznavanje Kur'ana i sunneta i programa islama. Dalje, mnoštvo strasti koje su se namnožile u ummetu, bolesnih želja duše, raznih razilaženja, netrpeljivosti, život bez besire, bez istinskog jekina, i imana u Allaha Đalešanuhu doveli su do toga da se ummet podijelio na mnogo stranki i da danas živi u jednom teškom halu i teškom stanju. Zato je na dajijama, zato je na studentima, na učenicima, na imamima, na alimima da upozoravaju muslimane na ove stvari. Mora biti čovjek, mora biti skupina ljudi koja će muslimane pozivati Kur'anu i sunnetu, koja će muslimane pozivati ispravnom putu. I mora biti jasno svakom pojedincu iz ovoga ummeta da nema niko pravo, niko nema pravo od muslimana danas na zemlji da ljude poziva da slijede bilo koji mezheb, pa da kaže da poziva u šafijski mezheb i kaže šafijski mezheb je najispravniji i njega treba slijediti. Njega treba slijediti u svemu, u svim propisima. I onaj ko poziva u to, a ne pokaje, dužan je da se pokaje. Ako se ne pokaje, veliki je griješnik. Onaj ko poziva da se slijede samo ihvanije, dakle jedna skupina ljudi koja sebe nazvala tako, ili selefije, isključivo samo to, ili tebligije i tako dalje, dužno, ako isključivo poziva samo u to, dužno se takvog pozvati da se pokaje. Allah Đelešanuhu kaže, Allah nas je nazvao jednim imenom. Kaže, huwa semmakumul muslimuna min qabli wa fi hadha. On vas je nazvao muslimanima i prije, dakle u prijašnjim objavama, oni koji slijede Allahov put, koji slijede islam, nazvani su muslimanima. I u Tevratu, i u Inđilu, a i u Kur'anu. Allah nas je nazvao tako. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je nazvao sunne. Dakle, preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi smo sljedbenici Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Nemamo drugog imena, ne želimo nikad ni pod kakvu drugu zastavu. Okupio nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Arape i ne Arape i crne i bijele pod zastavu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pod zastavu tevhida, i to je naše ime dakle ehli sunnet wal jamaat. Najopasnija bolest, braćo i sestre, i klica koja prouzrokuje razilaženje i sektaštvo u ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste slijedeње strasti, jeste strast. Zato kaže islamski učenjak Šatibi u svojoj knjizi I'tisam wa muwafaqat, strast se zove heva, kaže, zbog toga što ona onoga koji je slijedi odvodi u džehennem. Jer heva sa glagolom bi znači brzo odvoditi, brzo nositi onoga koji je slijedi u vatru, sačuvao nas Allah od toga. Zato vidimo da je danas strast našla mjesta kod pobožnjaka, kod pobožnih ljudi, ali ne kod onih koji nemaju znanja. Pa ćeš vidjeti mnoge muslimanske mase koji čine ibadete, koji su bili nepoznati ashabima, koje nije propisao Allah dželešanuhu, koje nije propisao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kome je dolazio Džibril i koga je Allah poslao kao posljednji poslanika. Ako ste pratili, neku večer sam ja gledao na televiziji, njemački je program bio, pa nisam mogao, preko satelita nisam mogao da, ne znam njemački, pa nisam mogao da razumijem o čemu se, a vidio sam djelom o čemu se radi, ali vjerovatno neki Kurdi žive, muslimani, nose muslimanska imena, muslimansku odjeću, žene im nose hijabe, dakle pokrivene su, ali čine širka Allahu dželle. I čak i speaker na njemačkom jeziku naziva muslimanima mušricima. Šta rade? Dakle, žive na brdima, žive onaj kao seljaci na selu, čuvaju stoku, time se bave i preprodaju i tako dalje, bave se stočarstvom. Imaju jedan dan u sedmici kada dolaze u grad, ne znam tačno u koji grad, ne znam u kojem mjestu, dolaze, silaze u grad i obilaze tavafe oko, uopšte ne klanjaju, nemaju namaza, nemaju ništa od islamskih propisa, ali sebe smatraju muslimanima i dolaze samo da tavafe oko kabura, odnosno oko kabura nekih svojih šejhova, nekih svojih alima koje oni slijede, koji traže pomoć i traže lijek. I to ulaze svi muškarci i žene četveronoške i obave tavaf oko kabura i izlaze, onda poljube to i ostave tu novac radi bereketa, radi zdravlja, radi sreće, koji očekuju od tih ljudi koji su ukupani u tom kaburu. I onda izlaze na traške, izlaze nazad. To je propis kod njih. Dakle, ibadet, oni sami sebi izmislili. Šeitan im objavio, našli su nekog čovjeka, samozvanog šejha, kojega oni obožavaju, od kojega traže, i kad hoće da upute dovu, odu na njegov kabur i dignu ruke i prema njemu i traže od njega. Dakle, uvukla se ta strast među pobožnjake, uvukla se također među ulemu, među one koji predstavljaju muslimane. Mnogi alimi danas kad izdaju fetve, kad hoće da na neki propis objasne, rade to po svojoj strasti. Ne rade to po Kur'anu i po sunnetu, nego rade po svojoj strasti. Mi smo svjedoci toga. Wallahi je čudno i čuditi se svakim čudom kad vidiš čovjeka koji nosi određenu diplomu, nosi određeno zvanje, i kad ga ljudi pitaju, pogledajte dokle je došlo, kad ga ljudi pitaju o osnovnom propisu, propis koji je jasan, o kojem postoji koliko god hoćeš dokaze iz Kur'ana i sunneta, a on kaže to nema nikakve veze sa islamom. Vidjeli ste posljednjih dana po novinama u Bosni kako se piše i kako se izigrava sa bradom, kako se izigrava sa nikabom, sa islamskom nošnjom. Čak ste vidjeli jednog čovjeka u novinama u danima, nekakvog sufijskog šejha koji govori o nikabu, kaj to je strašilo, to je bez veze, to nema nikakve veze sa islamom. Pogledajte kako ljudi čine kufr, a ne znajući to, ili možda čak i znaju, čak su svjesni toga. U najmanju ruku takvi ljudi vrijeđaju i ponižavaju i ismijavaju se sa ženama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je najmanje što čini. Po tome je znači Aisha radijallahu ta'ala zbog toga što je nosila to bila strašilo, neuzubillah. Ili kad nema to nikakve veze sa islamom, nema nikakvog dokaza u Kur'anu i u sunnetu, mi nećemo tako uspjeti, mi nećemo napustiti naš bošnjaško-hanefijski mesev i tako dalje. Kakve veze, braćo i sestre, ja vas pitam u ime Allah, kakve veze ima bošnjaštvo sa hanefijskim mesevom? Ebu Hanife, to je naš ponos, to je imam ummeta, ali kakve veze ima bošnjaštvo sa Ebu Hanifom i sa hanefijskim mesevom? Wallahi, nema nikakve veze. Na kraju krajeva, oni koji zagovaraju to i huškaju protiv onih koji hoće i svojom suštinom i svojom vanjštinom da budu muslimani i da na taj način pokazuju kako se živi islam. A ne samo da pričaju o islamu, ne samo da govore o islamu, nego da žive islam, oni koji huškaju njih, vallahi, rade po strasti. Rade po strasti, ne rade po dokazu, nemaju nikakvog dokaza za to. Ali kad govorimo i kažu, to nije naš običaj. Dobro. Pitamo takve, ako to nije naš običaj, kakav je onda, šta je onda islamski običaj? Šta je onda islamski običaj? Jel i šta je mjerilo za dobro i zlo? Šta je mjerilo za dobro i zlo? Je li mjerilo za dobro i zlo običaj neki? U narodu našem bošnjačkom ima izvjesno 50, 60 i bitno koliko godina, nema ni kaba na ulici, nema brada i to je zlo u narodu. To je zlo. Ne može običaj biti mjerilo za dobro i zlo. Ne možemo kazati na osnovu običaja ovo je dobro, ovo je. Zašto? Zato što je običaj promjenjiva stvar, vaše i sestre. Danas je nešto dobro kod naroda, a sutra je zlo i bori se protiv toga. Ili obrnuto, nešto je danas zlo, a sutra je dobro i oni se zalažu za to. Pogledaj samo jednu stvar. U Engleskoj je prije 30 i nekoliko godina homoseksualizam bio veliki grijeh. I ako bi nađi ljude, muškarce, dakle da opće zajedno ili da žive zajedno nakaradnim životom, izopačenim životom, osjecaj bi takvima glave. Osjecaj bi takvima glave. Danas je u Engleskoj legalizovan i dozvoljen brak muškaraca. To je isto urađeno i u Bosni i Hercegovini. To je isto u našoj državi urađeno. Jel to mjerilo dobra i zla? Wallahi, nije. Mjerilo dobra i zla je šerijat. Ono što je Allah Dželešanuhu propisao kao dobro i odredio kao dobro i označio kao dobro, to je dobro do sudnjeg dana. Ono za što je Allah rekao da je zlo, to je zlo do sudnjega dana i to se ne mijenja. Dakle, ulema koja nasjeda na te stvari nema nikakvog dokaza, nego želi sasvim nešto drugo. I ruši vjeru, napada vjeru i kod muslimana izaziva neizvjesnost i zabunu kad je u pitanju islam i islamski propis. Također kod vladara, kod sudija, kod kadija, strasti koliko god hoćete. Pa će prekršiti i vidimo da danas zbog te strasti da se ne sudi po Allahovom zakonu, da sude neki drugi zakoni, a Allah Dželešanuhu objavio Kur'an i poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne da bi držali Kur'ane u rafama, nije zbog pjesnika i književnika da bi oni stilove nekakve ganjali i gledali kako je uzvišen stil Kur'ana, kako Allah Dželešanuhu objavio istinu, kako je to nedostižno i tako dalje. Nije zbog toga objavljen Kur'an. Kur'an je objavljen kao uputa do sudnjega dana, da je ljudi slijede, jer to će preko te upute će ljudi postići srećan dunjaluku i na ahiretu. Zato kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, nije Allah Dželešanuhu spomenuo strast u Kur'anu ni na jednom mjestu, a da je nije pokudio. Ovo isto tako bilježi Šatibi u knjizi koju smo spomenuli. I dakle, osnova skretanja, braćo i sestre, na ono na što trebamo skrenuti pažnju jeste da je osnova skretanja zan, mišljenje i heva, strast. To su dvije stvari na koje dobro trebamo obratiti pažnju. Kaže Allah dželle šanuhu, euzu billahi minešejtanir racim, in yattabi'una illa zanna wama tahwa al-anfus. A oni ne slijede ništa drugo nego šta? Nego svoje mišljenje i strast. I ono što žele njihove duše. A Allah Đelešanuhu je očistio poslanike od strasti. Očistio je poslanika od strasti i on ne slijedi strast. Niti može slijediti strast. Kaže Allah Đelešanuhu za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا. Tako mi zvijezde kada zalazi, vaš drug nije zalutao, nije s pravog puta skrenuo, vama je antikonil heva, i on ne govori po svojoj strasti. On ne govori po svojoj strasti. Dakle, poslanik ne govori po svojoj strasti, to je samo in huwa illa wahyu juha, to je objava koja mu se objavljuje. Zato kaže Allah Đelešanuhu drugom svom poslaniku, Davudu alaihissalamu, ja Davude inna dja'alnake halifetan fil ardi, fahkum bejne nasi bil hak, wala tettabil heva, fayudillu kan sabilillah. O Davud, mi smo te postavili kao halifu na zemlji, zato sudi ljudima po pravdi i ne slijedi svoju strast. Dakle, i mnogi drugi ajeti u kojima nas Allah Đelešanuhu upozorava da ne slijedimo strast, nego da slijedimo istinu. Jer slijedjenje strasti odvodi čovjeka s pravog puta. Odvodi ga u tminu i zato danas muslimani lutaju. Zato lutaju. A Allah Đelešanuhu kaže: وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa proživjeti. Dakle, ko okrene glavu od Allahove istine, ko uzme nešto drugo i izmisli nešto drugo mimo islama, taj će sigurno teškim životom živjeti. I muslimani, kad su napustili Allahovu knjigu, kad su napustili Kur'an i Sunnet, onda su počela njihova stradanja, njihova skretanja, njihova trvenja i sve ostale loše stvari koje im se danas dešavaju. Zato se selef od ovoga ummeta, braćo, puno bojao strasti i upozoravao na nju. A sljedbenici strasti, ehlul bid'a i ehlul hawa, dakle, to su novotari. Novotari koji rade na tome da uvedu nešto novo u vjeru. Da li radi većinom radi svojih dunjaloških ciljeva, ali da li radi položaja ili radi toga da bi bio nekakav autoritet ili radi bogatstva, dakle, to su isključivo dunjaloški ciljevi. Zato je to sljeđenje strasti. Daj da ja imam dok sam na dunjaluku, daj da završim školu pa da sjednem za katedru da predajem, to mi je cilj. Neka muslimani propadaju, neka se islam gubi, neka se niti islama gubi, to mene zanima, ali da ja imam položaj i da ja ljudima samo govorim i to ono što ja hoću, što ja mislim da je dobro, što mene neće odvesti, što mene neće koštati ni po džepu, ni po mojoj glavi, niti ću otići u zatvor, niti će me to koštati bilo kakvog odricanja dunjalučkog. Dakle, to su ljudi koji slijede svoju strast. Zato kaže učenjak Abu Kilabe: ne druži se i ne sjedaj sa sljedbenicima strasti, niti raspravljaj s njima, jer možete on odvesti svojom filozofijom, svojim kelamom, svojim govorom od Allahove istine ili ubaciti sumnju u to. A ko su to takvi? Danas imamo koliko god hoćete. Oni koji zagovaraju sekularizam, oni koji zagovaraju demokratiju. Pogledajte sekte koje se nazivaju islamskim, kao što su Rafidije, kao što su Haridžije, kao što su Mu'tezile i tako dalje. Koliko su Rafidije muslimana zavele? Koliko su muslimana i muslimanki zavele, pa ćeš danas vidjeti muslimane koji su dojučije bili u okrilju Kur'ana i Sunneta, u okrilju Ehli Sunneta vel Džemata, da danas kažu Buharija i Muslim, to treba provjeriti, ima hadisa koje tu treba provjeriti, ne možemo mi to a priori uzimati unaprijed s ubjeđenjem da je to sve sahih, sve ispravno i tako dalje. Zato kaže Ibrahim en-Nehai: ne sjedi sa ehlul bid'a, ne sjedi sa ehlul hawa, onima koji slijede svoju strast, jer kaže onaj ko s njima sjedi izgubit će nur na svome, izgubit će nur imana u srcu, izgubit će nur, nestaće nura sa njegovog lica. Dakle, to su oni koji su željni rasprave i to o najsitnijim stvarima. Wallahi, kad vidite o čemu se danas raspravlja, o čemu raspravljaju upravo oni koji slijede svoju strast, vidjet ćete da su to stvari zbog kojih čovjek neće biti pitan uopšte na sudnjem danu. Nisu to stvari vezane za ibadet, za praktikovanje Allahove vjere, nego samo obični kelam, obični govor radi govora, sama filozofija. I kaže islamski učenjak Yunus ibn Ubejd i oporučuje ummetu i oporučuje muslimanima i kaže: oporučujem vam troje. Ne slušajte nikad govor novotara, ne osamljujte se nikad sa ženom, makar govorili da je podučavate Kur'anu, i kaže: ne ulazite kod vladara, pa makar govorili da ćete ga posavjetovati, jer to su opasne stvari. Ako raspravljaš s ovim prvim, možeš otići u zabludu. Također, znamo kakva je fitna žene, a također i fitna vladara i onaj koji skutonaša vladarima i oko njihovih dvorova obilazi. Poznat je slučaj, braćo i sestre, jedan islamski učenjak i šejh Aidel Karni navodi primjer takvog čovjeka koji je slijedio strast. Bio poznat, živio u Kasimu, u Saudiji, poznati alim koji se borio protiv širka i protiv kufra i čak je napisao knjigu Borba između islama i idolopoklonstva, napadajući idolopoklonstvo, ismijavajući to na osnovu Kur'ana i Sunneta i na osnovu zdravog razuma. I kasnije, bio je veliki potencijal, i kasnije je želio da pobije marksizam, da pobije ateizam, i kaže, traži da mu donesu Kapital Marksov, veliko njegovo djelo. I kad su mu donijeli to, proučavajući njegovo djelo, prihvatio sam marksizam. Prihvatio marksizam i napustio Saudiju kao nevjernik, kao murted, kao otpadnik od vjere, i kaže i danas živi, imao preko 80 godina, i danas živi u Kairu, dakle živi u našoj sebi utočište u Egiptu, bez seđde, bez namaza, bez vjere u Allaha Đelešanu. Dakle, pogledajte šta zna, a Allah Đelešanu kaže, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, jesi li vidio onoga koji je svoju strast za svoga Boga uzeo? Samo ako čovjek skrene sa puta istine, ako napusti Kur'an i Sunnet, gotovo je. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako dočekate deđala, kada se pojavi deđal, bježite od njega. Bježite od deđala. Nemojte se busati u prsa da ste vi jakog imana i da vi možete izdržati tu pojavu, da možete izdržati tu fitnu, nego bježi od njega, utječi se Allahu Đelešanu od njega, u Allaha se pouz. Zašto? Zato što će mu Allah Đelešanu omogućiti da će za njim ići zlato i srebro. Za njim će ići veliko bogatstvo i on će Allahovom voljom moći živjeti mrtvog čovjeka. Kad on kaže da pada, Allah će tako staviti ljude na iskušenje. Da pada kiša, pada će kiša. I tako dalje. Dakle, veliko iskušenje za ljude. I zato ulema kaže, onaj ko živi i radi po deđalovskom programu, na taj način zavodi ljude, od njega treba pobjeći, treba bježati. Zato je Allah Đelešanuhu prokleo Jehudije, prokleo je Židove, zato što slijedi svoju strast. Slijedili su svoju strast, a imali su najviše poslanika. I Allah Đelešanuhu kaže za njih, فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Zar kad vam je god došao koji poslanik sa onim što se nije sviđalo vašoj strasti, vašim dušama, vi ste jedne utjerivali u laž, a druge ste ubijali. I Allah Đelešanuhu nas obavještava o tome, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će se ovaj ummet podijeliti na sekte, da će se podijeliti na stranke, ali nas Allah obavještava da se držimo Allahovog užeta. I vallahi, ako se ne budemo držali Allahovog užeta, skrenut ćemo sa puta istine. Kaže uzvišeni, va'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraku. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nikako se ne razjedinjujte. Pa kaže uzvišeni, wala tanazu fatafshalu wa tadhhab rihukum. I nemojte raspravljati, nemojte se svađati da ne bi nestalo vaše snage, da ne biste ostali bez borbenog duha. I kaže innamal mu'minuna ikhwatun, muslimani su braća. A danas muslimani su se podijelili u razno razne sekte. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, slijedit ćete one koji su bili prije vas, pedalj po pedalj, stopu po stopu. Kad bi one ušli u gušterovu rupu, i vi bi ušli za njima. A u drugoj predaji stoji, kada bi oni učinili zinaluk sa svojom majkom, i vi bi to učinili. Pa ko su to, ja Rasulallah, su to Židovi kršćani, pa ko će drugi biti? Ko će drugi biti? Dakle, muslimani danas slijede stope onih prije nas, Židova i kršćana. Neko ih slijedi u akidi, neko ih slijedi u običajima, neko ih slijedi u odjevanju, neko ih slijedi u životnom putu i programu, međutim, alhamdulillah, ima oni koji su čisti od svih njihovih spletki. Opasna stvar, braćo i sestre, na koju želimo skrenuti pažnju, jeste taasub, slijepo slijeđenje i vezanje za nekoga od imama. To je pogodilo danas ummet. Pogledajte danas, čak su lažni hadisi izmišljeni po tom pitanju. Ima hadisa, recimo izmišljeni hadisa, gdje sljedbenici hanefijskog mezheba su izmislili hadis pa kažu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Hanife sirađu ummeti, Ebu Hanife je svjetiljka moga ummeta. Ili kažu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada dođe Isa alejhi selam, da kaže, on će pozivati ljude u hanefijski mezheb. Auzubillah. Dakle, laž čista, laž. I ne samo to, nego kažu, a oni koji slijede šafijski mezheb, ako šafija ne govori istinu, ko onda govori? Koga onda treba slijediti? Čak je na tu zamku nasio veliki islamski učenjak Ibn Hajar Eskalani, koji u komentaru Fethul Barija, Buharine zbirke hadisa, na jednom mjestu, u jednom poglavlju, kad se spomenju imami, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, imami su iz Kurejša. Uzviknuo je, kaže, nije li ovo dokaz da treba slijediti Šafiju? Pošto je Šafija bio Kurejšija. A nije. Nije to dokaz da treba slijediti Šafiju. A dakle, ljudi su zbog svoje pristrasnosti lutali, zbog zavođenja šeitanskog, pravili takve greške. I odlazili na taj način u zabludu, osim onoga koga je Allah Đelešanuhu spasio. Dakle, zato moramo slijediti Kur'an i Sunnet i pozivati samo u Kur'an i Sunnet. Neki se, dakle, ljudi vežu samo za jednog imama, samo za jednu stranku, za jedan pravac, za jedan džemat i kažu, ovaj džemat ko ne slijedi, moj džemat ko ne slijedi, on je nevjernik, on je kafir, on je izišao iz vjere i tako dalje. Wallahi, to nije istina. To nije istina i to ne smijemo. Ako se slaže s Kur'anom i sa sunnetom, to je hak, to je istina. I mi se vas zavraćamo Kur'anu, Kur'anu i sunnetu. Zašto, zbog čega, braćo i sestre? Kad je u pitanju ova strast, kaže Ibn Tejmije, nema ni jednog čovjeka, dakle, osim poslanika, osim onih koji je Allah ženu očistio i spasio, a da u sebi ne nosi nešto faraonsko. Šta to znači faraonsko? Da njegova duša ne želi vlast. Da njegova duša ne želi da bude gore, da vlada, da upravlja, samo kaže što mnogi nemaju šanse. Mnogi nemaju šanse, faraon je imao šansu pa to ispolio. Mnogi ili nemaju šanse ili se na neki način stide i ustručavaju, ne mogu da to ispolji. Ali nosi svaka duša to u sebi, osim onih koje je Allah dželešanu očistio i koje je spasio. Toga vjernik mora biti skroman, mora biti ponijed i mora se pokoravati Allahu dželešanu. Pogledajte, kad je u pitanju ta vlast, šta kaže Abdullah ibn Umar? Došao je kod Kjabe, tavaf je oko Kjabe, upući Allahu dovu, kaj ja rab, ti znaš, a on je bio kandidat za halifu, ti znaš da se nisam odrekao hilafeta ni zbog čeg nego zbog straha od tebe. Nisam se odrekao vlasti ni zbog čeg nego zbog straha od tebe. A u Muslimovom sahihu stoji predaja vezana za Sa'd ibn Abi Waqqasa, a vi znate da je on čovjek, ashab radijallahu ta'ala anhu, da je ashab od desetorice koji su obradovani džennetom. I kada je bila fitna između Alije i Muavije, ko će preuzeti hilafet, on je negdje u pustini čuvao stado i došao mu je njegov sin i kaže: babo, ljudi se tamo bore za hilafet, a ti si jedan od onih kojima je džennet obećan, ti si trebao da učestvuješ u tome, da se boriš za to, a ti ovdje dok se oni bore, ti ovdje čuvaš stado u pustini. Kaže: idi od mene, rekao mu je Sa'd ibn Abi Waqqas, idi od mene. Ja neću da učestvujem u tome zbog riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: najbolji i najdraži Allahu dželle šanehu su oni koji su najskromniji i najbogobojazniji, koji su neprimjetni u društvu. Neprimjetni su među, dakle, kada su tu, neprimjetni su, a kada ih nema, ne fale, niko za njih ne pita. Poznati po svom ahlaku, po svojoj skromnosti i po bogobojaznosti. Dakle, to su takvi ljudi. Zato je na učenicima, na alimima, na studentima, na imamima, na dajama, da govore ljudima o tome, da upozoravaju ljude na to da se vraćaju Kur'anu i sunnetu. I mi ne smijemo biti oholi zbog toga što smo pripadnici Kur'ana i sunneta. Moramo biti ponosni. Niko od nas nema pravo da iziđe pa da druge kritikuje na takav način zato što on nije to. Nego mora ljudima prići na najljepši način. Toga ima među nama. Zbog toga ljudi neće da prihvate davu. Ima to, onaj koje sakupio nekakvo znanje, neka zna da to znanje nije od njega. Allah je objavio ovu vjeru i on je s njom zadovoljan. Nismo je ni ja niti izmislili, niti bilo ko drugi, pa da može se čovjek ponositi s njime i hvalisati: ja sam to. Ne, nego ti Allah objavio istinu iz milosti svoje prema svojim robovima. Poslao poslanika, dao ti uputu i treba da je slijediš i da žališ svakog čovjeka što nije na toj uputi, da ga pozivaš na najljepši način. U pitanje Ebu Dawud Esidžistani, kaže: šta je to skrivena strast? Dakle, kad govorimo o strasti koja je najveći uzrok razilaženja ummeta i podijeljene stranke, rekao je: to je tajna želja za vođstvom. Tajna želja da ti budeš autoritet, da tebe ljudi slušaju. I zaista je tako. Wallahi, kad čovjek sebe preispituje, vidjet će, kad se bori sa svojom dušom, vidjet će da u svakoj duši to ima. Ne može to niko poreći. Ko kaže da nema kod njega toga, laže. Laže. Dakle, hoće, čak ljudi koriste i ibadet da bi došli na položaj. Klanja stalo na filu, hoće da ga ljudi vide u džami, dolazi na džume, dolazi. Dakle, namaz obavlja, ne radi Allah, nego samo radi toga da bi ljudi njega pazili i da bi ga primijetili, da bi bio primijećen u društvu. Pazite slučaj Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, kad jednog dana Ebu Hanife ušao u mesdžid i vidio mladića kako skrušeno klanja namaz. I kad je nije mogao odoliti da ga ne sačeka, pa da se sa njim upozna. Toliko je bio skrušen na seđdi, dugo se zadržao na seđdi na ruku, obavljao namaz po propisu. I kada je skraljao namaz, i prišao mu je Ebu Hanife i kaže: hoće sa njim upozna, kaj ja zaista nek te Allah nagradi za ovaj tvoj namaz, toliko si skrušen, ja nisam mogao da iziđem iz mešida da te ne sačekam da se tobom ne upozna. Nek te Allah nagrada za tvoj ibadet, kaj ne znaš li da ja i postim na filu. Onda je Ebu Hanife bilo sve jasno, kaj zbog čega klanja i zbog čega posti. Ne znaš li da ja i postim? Kada se pohvali pred Ebu Hanifom kao velikim učenjakom, velikim imamom, ne bi ga i on pohvalio još negdje u društvu. Od znakova sljeđenja strasti, braćo i sestre, jeste također ono što se primjećuje kod alima. Dakle, nije samo kod običnog svijeta, čak kod uleme. Šejh kad ima jednog studenta ili jednog učenika koji ga vozi autom, koji sa njim poselami lijepo, pa ga poljubi u glavu, pa ga poljubi u ruku i tako dalje, vidit ćeš da se simpatiše njega više nego ostale. I također onaj ko brani njegov stav, on makar bio i pogrešan, ne uzubila, on više osjeća simpatije prema njemu nego prema onima koji mu ne čini na takav način ihtiram. Zato prenosi Ibn Tejmije, pogledajte šta znači ispravan odnos prema Kur'anu i Sunnetu, ispravan život i život u okviru Ehli Sunneta vel Džemata. Kada je bila fitna između Alije i Osmana radijallahu ta'ala, pitao je Muavija ibn Abdullah ibn Abbasa, na čijem si ti milletu, ili si na milletu Osmanovom ili si na milletu Alijinom, kaže, lestu ala milleti Uthman wala ala milleti Ali. Walakin ana ala millati Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem. Niti sam na milletu Osmanu niti Alinom, nego sam na milletu, odnosno na vjeri Rasula sallallahu alejhi ve sellem. I toliko je, braćo i sestre, ova stvar, odnosno heva, strast, opasna, da su čak neki učenjaci govorili, ne znam koji mi je nijamet od Allaha draži i veći, ili to što me Allah uputio, ili to što me sačuvao strasti da njoj ne robujem. Zato trebamo paziti na ove stvari. Oni koji uče nauku, koji uče šerijat, ne treba se time zanositi. Danas je velika pometnja u umetu. Ljudi se pitaju zbog čega su muslimani kad znaju istinu. Kad znaju istinu i kad saznaju istinu, čak se onda podijeli. Na istom fakultetu, u istoj školi, pred istim šejhovima uče znanje, ali se podijeli. U čemu je problem? Problem je u iskrenosti prema Allahu Đelešanu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznato hadisa koji nam mora biti stao na umu. Vatra džehennemska će se potpaliti sa trojicom ljudi. S kim? S alimom, sa muđahidom i sa čovjekom koji je bio bogat, a dijelio je metak. Zbog čega? Zato što su to radili, a ne u ime Allaha Đelešanu, nego zbog ljudi, zbog rija, da inako pohvali i da budu istaknuti u društvu. I hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem o čovjeku koji će doći na sudnji dan pa će ga vidjeti u džehennemu, da isukanih crijeva, a on se okreće oko njih, ko što se magarac okreće oko uvršaju. Pa će ga upitati zbog čega to, mi te znamo kao dobrog, kao daju, kao onoga koji je pozivao u Allahu vjeru, govorio o Kur'anu i Sunnetu, kaže, jest, ja sam vama govorio, vama sam naređivao, ali ja sam nisam potom radio. Wallahi, ovaj hadis nam mora biti stalno na umu i moramo se bojati Allaha Đelešanu i čistiti naše nijete. I u svim stvarima se uvijek vraćati Kur'anu i Sunnetu. I danas kad raspravljamo ovo, hoću ovo da objasnim, braće i sestre. Kad nas ljudi pitaju, pa zbog čega? Dobro, mi živimo ovakvom vaktu i tako, ali zašto se muslimani kad imaju Kur'an i Sunnet ne okupe? Zašto se ne ujedini? Što je ovoliko razilaženje? Što se međusobno napadaju? Što se gložu međusobno i dok kafiri to posmatraju i uživaju i likuju nad onim što muslimani radi? Onome kome je to nejasno, lako ćemo odgovoriti. Wallahi, lako, samo sa jednim hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao, moj ummet se neće složiti na zabludi. Moj ummet se neće složiti na zabludi. Mi imamo Kur'an i Sunnet. Ti mene pozivaš u nešto što nije iz Kur'ana i Sunneta. Kako ćemo se složiti? Kako ćemo se složiti? Ne možemo se nikako složiti, subhanallah. Ne možemo mi secirati, brijati sjeći šerijat. Sjeći šerijat. A da se složimo. Rafidije pozivaju kofolu jedinstvo. Ovi pozivaju jedinstvo. Oni pozivaju jedinstvo. Ali u kakvo jedinstvo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ummet se neće okupiti na zabludi, ali će biti stalno skupina u ummetu do sudnjega dana koja će slijediti istinu i neće ju smetati oni koji je napuste i koji se bore protiv nje. E to je problem, što ljudi zbog sljeđenja strasti neće da se vrate Kur'anu i Sunnetu. Zbog svojih ciljeva, zbog svojih sitnih dunjaločkih ciljeva neće da se okupe oko Kur'ana i Sunneta, da se vrate Kur'anu i Sunnetu. A Allah Đelešanuhu, mi to znamo, je stvorio smrt i život da bi nas iskušao. Da bi nas iskušao, braćo i sestre. I mi živimo na dunjaluku radi dženneta ili džehennema. Ako budemo radili po Kur'anu i Sunnetu, čeka nas srećan život na dunjaluku, ćemo proživjeti, čeka nas dženet na ahiretu. A ako ne budemo tako radili, vallahi je patnja, sačuvao nas Allah od toga. A pripremanje za ovo, za ahiret, dakle, za srećan život je na dunjaluku. A po čemu? Slijeđenje Kur'ana i Sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan učenik je rekao Ahmedu ibn Hanbelu, Allah te usmrtio na islamu. Šta znači sljeđenje sunneta? Kaže, Allah te usmrtio, o Ahmede, na islamu. Kaže, i na sunnetu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I na sunnetu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Jer Kur'an i sunnet se nadopunjuju. I jedno i drugo osobjava od Allaha dželešanu. Sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, objašnjava nam najsitnije detalje. Međutim, braćo i sestre, nije dovoljno samo poznavati Kur'an i sunnet. Tri stvari su bile ukras kod ashaba, oni su to radili. Radili su po tome i oni su imali te stvari. Moramo i im imati ako hoćemo da budemo istinski sljedbenici Kur'ana i sunneta. Nije samo riječ, nije samo izgovor, nije samo svjedočenje i šehadet, nego iman, vjerovanje i riječ i djelo. Mi moramo biti primjer. Mi moramo biti primjer drugima kako se radi i kako se živi po islamu. Zato ćemo na kraju ovoga predavanja spomenuti šta u stvari znači ehli sunnet vel džemaat i koje su to osobine ehli sunneta vel džemaata. Prva stvar, braćo i sestre, jeste da oni slijede Kur'an i sunnet onako kako ga je razumjela prva generacija. Kako su ga razumjeli ashabi. Zato kaže Sejid ibn Džubeir, pazite ove izreke, kaže u svakom znanju ili svako islamsko znanje oko kojeg se nisu složili ili koje nisu razumjeli oni sa bedra, nije nikakvo znanje. Nije nikakvo znanje. Sejid ibn Džubeir. Dakle, ashabi, znanje oko kojega se nisu složili ashabi ili koje oni nisu razumjeli, kako ćemo razumjeti mi? Kako će razumjeti danas nekakvi filozofi, nekakvi doktori nauka? Ne mogu to razumjeti. Ne mogu ako ga ashabi nisu razumjeli. Oni su najbolje razumjeli Kur'an. I oni su, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, najboljeg znanja, najmanjeg licemjerstva i najiskreniji, najpokorniji Allahu Đerlešanuhu. Druga osobina i druga stvar, baš i sestre, vezana za Ahle Sunnata i Džemaat, jeste da se oni nikada neće složiti na zabludi, kako smo rekli. Treća stvar, oni daju prednost naklu nad aklom. A šta to znači? Dakle, daju prednost objavi nad razumom. Objavi nad razumom. Ima ljudi, mnogo među muslimanima, koji kažu da čovjek može spoznati istinu bez objavi. Da može spoznati šta je dobro, šta je zlo bez objavi. Međutim, to nije istina. Da je to tako, Allah dželešanu ne bi slao poslanike. Ne bi spustio knjige, ne bi poslao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa Kur'anom, da se može razumjeti istina i da se može doći do dženneta i zaraditi džennet i spoznati istina bez Allahove objave. Zato kaže Ibn Tejmije, zdrav razum se nikada neće razići sa objavom. Ako je zdrav razum, ako nije pokvaren, ako čovjek nije zaluto, ako nije otišao u filozofiju, sigurno će se složiti sa objavom. Jer nema ništa u Kur'anu da Allah naređuje. Da Allah naređuje da Kur'an kaže bolje bi bilo da je zabranjeno. Nema, da razum kaže bolje bi bilo da je zabranjeno. Niti ima nešto da Allah zabranjuje, a da tvoj razum kaže ako je ispravan i ako ti je čista fitra i ako ti je čist razum i zdrav, a da kaže da je naređeno bilo bi bolje. Wallahi nema. Dakle, razum se slaže s tim. I dalje, ehli sunnet vel džemaat ostavlja rasprave o gajbu. Ostavlja rasprave o gajbu, o onome što ne zna, što razum ne može dokučiti, nego razmišlja i proučava praktične stvari koje se tiču ibadeta i odnosa prema Allahu dželešanuhu. I potom je ovaj ummet Muhammeda alejhisselama nazvan vasat, srednji ummet, a to znači izvršavanje Allahovih naredbi, a ostavljanje Allahovih zabrana. I zato je nazvan ehli sunnet vel džemaat, jer se okupio oko Kur'ana i sunneta. Zato molimo Allaha dželešanuhu da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da ujedini muslimane oko Kur'ana i sunneta, da ubrza pobjedu istine, da pomogne našu braću u Čečeniji u borbi protiv kafira, protiv pogani ruske, da ubrza njihovu pobjedu, da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i onima koji su nas pretekli u dobru. Amin. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك.